أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi olan Rahman suresini okuyacağız. Bu sure vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'de İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetleri hep bir arada göreceğiz. Hazreti Adem'in yaratılışı, ondan sonra insanın, onun neslinden gelen bizlerin yaratılışı, sonra da insanların öldükten sonra tekrar yaratılışı. Bunlarla ilgili ayetleri inşallah bir arada görmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Her surenin başında birer besmele var. Bunları kısaca açıklamaya çalışıyoruz. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan. Rahman kelimesi de, Rahim kelimesi de, ikisi de aynı kökten geliyor. Merhamet anlamına gelen Rahm kökünden geliyor. Arapçada Rahman, Allah'tan başka herhangi bir varlık için kullanılamıyor. Ama Rahim, Allah için de, diğer varlıklar için de kullanılabiliyor. Merhamet, işte bizim gibi güçsüz insanlar, yani birisine acıyor ama bir şey yapamıyor. Ya da yapıyorsa da yeteri kadar yapamıyor. Böyle varlıklarda olan acıma duygusudur. Ama Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu değildir. O yapar ve tam olarak yapar. Her zaman için rahimdir ve her zaman için rahmandır. Allah tam olarak yaptığından dolayı o ikram sahibidir. Yani Allah adında rahmet kelimesini kullandığımız zaman ikram anlamını vermemiz lazım. Çünkü onun güçsüzlüğü diye bir şey söz konusu değildir. O ikramda bulunur. Yalnız bu ikram bazen bize ters intikal edebilir. Mesela Allah-u Teala bizi sıkıntıya sokuyordur. O sıkıntı da bizim için büyük bir ikramdır da onu biz çok kötü bir şey olarak da algılayabiliriz. Bu tıpkı bir çocuğun okula gönderilmesine benzer. Ne güzel arkadaşlarıyla sokakta oynayıp zıplarken, sabahleyin istediği saatte kalkarken, şimdi şu saatte kalkacaksın, çantanı alacaksın, okula gideceksin, şu kadar saat okulda kalacaksın, geleceksin. Çocuk açısından, hadi baştan birazcık eğlenceli gibi, sonradan da büyük bir sıkıntı gibi olmaya başlar. O üzüldükse, babası ona der ki ya da annesi, evladım bu senin için çok iyidir, ileride göreceksin. Tıpkı onun gibi, bizim bazen çok kötü durumlara düştüğümüz olabilir. O durumda bile Allah-u Teala'nın bize ikramı devam ediyordur. Çünkü onun verdiği nimetle zaten ayakta duruyoruz. Çünkü o ilerisi için bizim hayrımıza olan bir şeydir. Eğer günahımız varsa affına vesile olur. Yoksa derecemizin yükselmesine, her iki halde de daha pişkin, daha olgun bir insan olmamıza sebep olur. Tıpkı eğitimli bir insan gibi. Şimdi Rahman ve Rahim de ikisi de aynı kökten geldiği için birisine öyle bir mana vermek lazım ki insanlarda da bulunabilirsin. Dolayısıyla Rahim'e ikramı bol diye bir anlam verdik. Rahman'a da iyiliği sonsuz diye bir anlam verdik. İyiliği sonsuzluk ancak Allah'a mahsus bir özelliktir. Ama ikramı bol olmak insanlar için de söz konusu olabilir. O zaman besmelerin anlamı şöyle oldu. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Er-Rahman. İyiliği sonsuz olan ya da o Rahman'dır. Allah'ın iyiliği sonsuzdur. Onun iyiliği sonsuzdur. Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretmiştir. Demek ki sonsuz iyiliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi Kur'an'ı öğretmiş olmasıdır. Hakikaten de Kur'an bir insanın bu dünyada elde edebileceği en yüce bilgilere sahip olan bir kitaptır. O Kur'an üzerinde çalışmak, onun üzerinde düşünmek, onunla yaşamak, onun gösterdiği yoldan gitmek bir insan için olabilecek en güzel şeydir. İnsan hem dünyasını kazanır, hem ahiretini kazanır. Hem bu dünyada hem ahirette mutlu olur. Halakal insan. İnsanı Allah yaratmıştır. Allemehul beyan ve ona beyanı öğretmiştir. Beyan kelimesi açıklama manasındadır. Şimdi birçok şeyleri açıklama ihtiyacı duyarız. Bu açıklamayı da dilimizle yaparız. Tabii işaretlerle de yaparız. Yazıyla da yazarız. Ama o açıklamanın oluşması safhası da vardır. Yani evvela o açıklama ihtiyacının ortaya çıkması lazım. Onun için bir bilgi birikimi gerekir. Allah insanlara çevresinden bilgi alabilme, o bilgiyi kendi hamuruyla yoğurma, sonra da bir üretim gibi piyasaya sürme şeklinde açıklayabilecek vasıfla yaratmıştır. Bazı bilgileri aldığı gibi nakleder. Bu da bir şeydir, açıklama şeyidir. Bazıları da kendine göre yeni bir şekil verir. Mesela unun ekmek yapılması gibi insanlara sunar. Bazısını da bozar sunar. Bilgiyi bozarak sunar. Kötü niyetlidir ya da bilmeden öyle şeyler yapabilir. Ama her halükarda içinde olanı açıklayabilme yeteneğini insana Allah-u Teala vermiştir. Ama mesela hayvanlar hikayeden anlatamazlar. İnsanlar anlatırlar. Eşşemsu vel kamar bi husban. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Biliyorsunuz öylesine ince hesaplara göre hareket ederler ki güneşin, ayın hareketlerinde en küçük bir sapma olmaz. Bu konuyla ilgilenen bilim adamları işte şu gün, şu saatte, şu dakikada, şu saniyede güneş falan yerde olacak, işte ayla güneşin yerleri şöyle olacak diyebilirler. Çünkü o düzeni Allah-u Teala kurmuştur. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Necim de, şecer de secde ederler. Şimdi şuradan başlayayım, necim kelimesine bastım. Necm kelimesi yıldız manasına da oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka yok mu? Şecer. Tamam, şu ayet-i kerime. Tamam, necm demiş. Necm yıldız manasına da olabiliyor. Araplar yerden biten ve sapı olmayan bitkilere de Necim diyor, hani yeryüzüne böyle yapışık bitkiler var ya, sarmaşık gibi böyle. Ona da şey diyor, yani sapı olmayan, sapsız bitkilere de Necim diyorlar. Ama bu ayet-i kerimede bunun yıldız olması gerekir. Şundan dolayı bir başka ayette mesela işte Hac suresinin 18. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: Elem tara ennallâhe yescudu lehu men fissemâvâti ve men fil ard. Görmedin mi? Yani şunu görmen gerekmez mi? İdrak etmen icap eder. Anla, düşün, kavra. Göklerde kim var? Yerde kim varsa hepsi Allah'a secde ederdir. Yani her şey Allah'a boyun eğer. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Güneş ve ayda. وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ Yıldızlar, dağlar ve ağaçlar da. Hepsi Allah'a secde eder. Ne demek? Yani Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmaz. Öyle devam ederler. İnsanlara gelince ve kethirun minennas. İnsanların çoğu. Bu hayvanlar da Allah'a secde ederler. Ve kethirun minennas, insanların bir çoğu da. İnsanlar da iki gruba ayrılır. Müslüman kafir, herkesin vücudu zorunlu olarak Allah'ın koyduğu kurallara uyar. Yemek yer, uyur, yatar, kalkar. Yani Allah'ın kurallarına uymazsa zaten yaşaması mümkün olmaz. İşte kalbinin çalışması, damarların, ne bileyim vücuttaki bütün organların çalışması o kurallara gelir. Orada da insanların Cenab-ı Hakk'a bir isyanı pek olmaz. Daha doğrusu onu yapamazsınız. Yani mesela kalbinize deseniz ki bugün fazla mesai yapacağız, sizi dinlemez. O ben tabii olandan bahsediyorum şimdi. Tabii olandan bahsediyorum. Şimdi bir de gönüllü kulluk kısmı vardır. İnsanlar bu zorunlu kulluk kısmı der ki Allah'ın kuludur. Orada bir problem yok. Ama gönüllü kulluk, yani Allah'ın insanlara verdiği bir seçim hürriyeti, bunu kullanma söz konusu olunca birçok kimseye bakarsınız ki Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmış, Allah'a akıl öğretiyor. Allah'a yol gösteriyor kendi kafasınca. Ve kethirun minennâs, onun için burada insanların çoğu Allah'a boyun eğer. Peki insanların çoğu derken kendine peygamber gelmeyenler ne yapacak? Onlar da aklını kullanacak. Fıtratına aykırı davranış yapmazsa olur. Hiç. Aklını kullanırsa tamam, yapacağı odur zaten. Aklını kullanan kişi yoldan çıkmaz. Ve kethirun hakka aleyhil azab. Ama çoğusuna da azap hak olmuştur. Kendi tavırlarıyla cezayı hak etmiştir. Ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim. Kim ki Allah kimi alçaltırsa, yani kimin kötü durumda olduğuna Allah karar verirse, Allah kimi kötü sayarsa, ona ikram edecek kimse yok. Yani onu değerli hale getirecek hiç kimse olmaz. Allah'ın alçak saydığını hiç kimse yüksek sayamaz. Saysa da hiçbir şey ifade etmez. Mesela bu tıpkı şuna benzer. Biz kendi aramızda bir adamı kendimize göre çeşitli mevkilerde, makamlarda kabul edebiliriz. Aramızda bir ortaklaşa karar alırız. Falanca adam yüksek mühendistir diyebiliriz. Ama dışarıya çıktığımız zaman diploma isterler, değil mi? Ya biz böyle kararlaştırdık. Sizden bana ne verir? Aynı şekilde Cenab-ı Hak bütün hesaplar her şey onun elinde olduğuna göre onun alçak kabul ettiği alçaktır. Kuralı o koyar. Değerli kabul ettiği de değerlidir. Kuralı okuyan. O zaman öyleyse kendiniz kural koymaya kalkışmayın. Yazık edersiniz. Çünkü bunu kimse dinlemez. Tıpkı kendisini hoca ilan eden gibi. Şimdi birisi var. Diyor ki kendisini biraz hoca zannediyor. Ben diyor profesörleri cebimden çıkarırım diyor. Şimdi onun yakını birisi de demiş ki bana anlattı. Sen şimdiye kadar hiç bir profesörle karşılaştın mı? Yok demiş. Peki nasıl cebinden çıkarıyorsun bir görebilir miyim? Şimdi kendi kendine bu oluyor. Hiç unutmuyorum bir fakir bir adam köyde. Yani zar zor geçiniyor. Zar zor geçiniyor. Şimdi bizim yanımızda konuşuyor. Diyor ki sanki hiç onu tanımıyormuşuz gibi. Benim servetim, benim çoluk çocuğuma onlar ölene kadar yeter diyor. Halbuki kendisinin bir aylık yiyeceği yok. Şimdi bunu söylemek kolay. Ama işin gerçeği böyle bir şey yok. Yani bu demek de olsa hepimiz her şeyi söyleriz. Demek de olmuyor. Onun için biz kendi aramızda bir kişiyi cennetlik ilan edebiliriz. Ama cennete koyacak olan biz değiliz ki. Ya da bir adamı cehennemlik ilan edebiliriz. Cehenneme koyacak olan biz değiliz ki, değil mi? O zaman bizim iki ilanımızın da hiçbir anlamı olmaz. Ama Allah-u Teala'nın verdiği karar her halükarda geçerlidir. Az önce okuduğumuz ayet-i kerime secde ayetiydi. Secde yapmayı unutmayalım. Dersten sonra yaparız. Onun için ben necmu ve şecru yesudan ayet-i kerimesi yıldız da ağaç da Allah'a secde eder. Yani her şey Allah'a boyun eğer. Her şey Allah'ın koyduğu düzene uyar. Kainat içerisinde düzeni bozabilecek tek varlık insandır. Onun için Allah-u Teala zahara fesadü fil barri vel bahri bima kesebet eylinmez. Denizde ve karada bu ayeti bu. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıklarından dolayı bozukluk ortaya çıktı. Bozulma ortaya çıktı. Yani çevreyi bozabilecek olan tek varlık insandır. Düzeni bozabilecek olan tek varlık insandır. Şimdi bu niye böyle? Neden dolayı insanların yapmış olduğundan dolayı denizde ve karada bozukluk ortaya çıktı? Rum 41'miş. Rum suresi 41. ayet. Yani 30. sure 41. ayet. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا Yaptıklarının bir kısım cezasını onlara tattırmak için. Yani sen yaptın ya bunun cezasının birazını sen çek. Birazını sen çek demek ne demek? Bundan başkaları da zarar görür demektir. Diğer insanlar da zarar görür, hayvanlar da zarar görür, bitkiler de zarar görür, her şey zarar görür. İşte bugün biliyorsunuz, insanların yaptıkları yanlışlıklardan dolayı denizlerde balık kalmadı, havada kuş kalmadı, ormanlarda hayvan kalmadı. Ve insanlar da hastanelerde kuyrukta ülkeye hastane yetişmiyor, hastanelere doktor yetişmiyor. Herkes hasta. Niye böyle? İşte yaptıklarınızın bir kısmının cezasını siz de çekin. bir kısmı da başkaları çekiyor. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve dengeyi kurdu. Kainatta müthiş bir denge var tabi. اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ Şimdi kainattaki hiçbir şey bu dengeyi bozamaz ama insan hariç. Siz dengeyi bozmayın, aşırılığa gitmeyin diye. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ Ölçüyü adaletli olarak yerine getir. Yani tartıyorsanız adil tart. Ölçüde tartın, haksızlık yapmayın. Tabi bu ölçü her şey için söz konusudur. Her yer için söz konusudur. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ Tartıda tartıyı eksiltmeyin. Eksik tartmayın. Şimdi mesela biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en ağır yasaklarından bir tanesi de faizdir. Faiz de dengeleri tümüyle bozan bir şeydir. Şimdi ben burada mesela şey çıkarsam şuradan bir para çıkarsam diyelim ki şöyle bir 50 lira para var. Ben bu 50 lirayı Mehmet Hoca'ya versem. Mehmet Hoca bundan gider mesela sizden biri olan borcunu öder. O ona mesela herkesin birbirine 50 lira borcu olsa öyle düşünün. En son Yahya gelse, Yahya'nın da bana 50 lira borcu olsa, şu 50 lira, şu kadar adamdan el değiştirerek, herkesin işini gördü, sonra da yine benim cebime geldi. Değil mi? Herkesin işini gördü. Şimdi burada 100 kişi varsa, 50'yi 100 ile çarpın, 5 milyonluk iş görmüş oluyor. 5 bin liralık iş görmüş oluyor. Yani eski hesaba göre 5 milyar liralık iş görmüş oluyor. Şimdi bütün bunlara ben sebep olduğum için eğer ben bunu Mehmet Hoca'ya Allah rızası için verdiysem hepsine ben sebep olduğumdan dolayı bunun sevabını alırım. Ama kendi borcumu ödemek için verdiysem bu gene bir sevaptır. Çünkü gene birçok harekete sebep olmuşumdur ama sadece o kadar. Borcumu vermiş olmanın karşılığı olur. Başka bir şey olmaz. Şimdi bu 50 lira burada 100 kişinin işini görmüştür ama sonuçta 50 lira bir kuruş olmamıştır değil mi? 50 liradır. Bunu aynen piyasaya sürdüğünüzü düşünün. Falan adamın borcunu öder, filan adam işçi çalıştırır, filan adam yatırım yapar, filan adam şunu yapar, bunu yapar ama sonuçta bu 50 lirayı kimse 50 lira bir kuruşa çıkaramaz. Ama siz faize verdiğiniz zaman diyorsunuz ki al bu 50 lirayı ama ben 60 lira isterim diyorsunuz. Yani hiç kimsenin bunu artırma şansı yok. İnsanlara güçlerinin yetmeyeceği bir yük yüklüyorsunuz. O zaman bu ne demektir? Birisinin cebindeki 10 lirayı bana getir ver demektir. Bir daha şey yaparsa biraz daha, bir daha yaparsa biraz, bir müddet sonra para, toplumun parasını ben kontrol edecek hale gelirim. O zaman insanlarla çocuk gibi oynamaya başlarım. Bütün dengeler bozulmaya başlar. Birçok dükkanlar kapanmak zorunda kalır. Çünkü onların günlük sermayesi olarak kullandıkları parayı ben almışımdır artık. Piyasanın dengesi bozulur. Tıpkı bugün dünyada olduğu gibi. Bazı kimseler paraya hükmediyor. Sonra para öyle bir şeydir ki fe'dir ra. Ben aç kalsam bunu yiyemem. Susuz kalsam bundan su içemem. Bu hiçbir işime yaramaz. Sadece dolaşımda olursa bir işe yarar. E şimdi belli insanların cebine geldiği zaman dolaşımdan da alınmış oluyor. Böylece toplumun tüm dengesi bozuluyor bugün dünyada olduğu gibi. İşte Allah-u Teala bu dengeyi bozan faizi de çok ağır bir yasak olarak ortaya koyuyor. Ama insanlar dengeyi bozabiliyorlar. Bunun cezasını da başkalarıyla birlikte kendileri de görüyor. Vel arda vada'aha lil enam. Allah yeryüzünü de düzenlemiştir. Oluşturmuştur. Onu da enam için. Bu enam kelimesi mahluk anlamına, yaratıklar anlamına geliyor. Bazen işte canlılar manasında da kullanılıyor. Onun için bazı birçok mealde galiba, bakayım benimki de nasıl. Ha, bendekinde Allah yeri halk için koydu diye bir tercüme yapmış. Fakat bu çok enteresan bir tercüme. Öyle bir tercüme ki kimse yanlış diyemez çünkü halk kelimesi mahluk manasına gelir Arapçada. Öyle bir tercüme ki hiçbir Türk o manada anlamaz. Halk dediğin zaman insanlar diye anlar. Bendeki öyle. Peki sizde de canlılar diyen var. Heh. Canlı mahluk. Ama esasen manası mahluktur. Ha, canlılar da denebilir, cansızlar da denebilir. Çünkü bu yeryüzü burada bulunan her şey, her bütün varlıklar için bir anlam taşıyor. Fiha fakihatun. Burada meyve vardır. وَالنَّخْلُ hurma, hurmayı özellikle zikrediyor. ذَاتُ الْاَكْمَامُ. Şimdi bu meyvenin ne diyor, kapçık diyor değil mi o dış şey yapı, meyve o içerisinde oluştuğu bir şey var ya. Hayır. Ya hangi mesela hurmalar bir şeyin içerisinde oluşuyor. Dışarısında bir dış kabuk oluyor. Onun içinden çekip alıyorsunuz, hurma oluyor. Kapçık deniyor. Şimdi başka hangi meyve var ki ben? Mesela şeyi düşünün, mısırı düşünün. Mısırın dışında bir koçan var. O koçanın içinden mısırı çıkarıyorsunuz. Onu meyveler olarak düşünün. Ama ha, fındık var mesela. Fındık. Fındığın dışında bir şey var. Kapçığı var, onun dışından alıyorsunuz. İşte şey de onun gibi. Hurma da öyle. Ha, kestane de aynı şekilde değil mi? Tamam. Ceviz de öyle. Ceviz de öyle, ceviz. Göbek başka. Göbeği değil. Biz etrafındaki o. Kapçı. Neyse şimdi salkım falan da deniyor ama esasen salkım dendiğim o aradaki kısımlardır. Fakat o meyveyi asıl tutan şey yani bu kapçıklı hurma. Vel habbu zul asfi. Böyle sapı olan taneli bitkiler. Vel reyhanu ve güzel kokulu bitkiler. Febi eyyi alai rabbikuma fikerriban. İşte bütün bunlar Cenab-ı Hak yaratmış, her şeyi hazırlamış insanlar için. Son derece güzel. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Rabbikuma, buradaki Arapçada kuma iki varlık için. Yani sizin ikinizin Rabbi. Tükezzibani yalanlarsınız. Sizin ikiniz derken belki erkek ve kadın olarak da düşünülebilir. Biraz sonra gelen ayet-i kerimelerin işaretiyle insan ve cin olarak da akla gelebilir. Artık bu meyvelerden cinler yararlanıyor mu? O konuda benim bildiğim herhangi bir şey yok. O ayrı bir konu. Bu yiyeceklerden bak. Bu ibadet konusu değil bu. Buradaki bu yiyeceklerden istifade edilmek konusu. Yani insanlar, herhalde erkek ve dişi biraz daha şey olabilir. Ya da insanlar ve hayvanlar da belki olabilir. Oradaki enamı canlılar şeklinde şey yaparsak insanlar ve hayvanlar da olabilir. Her iki grubun Rabbi, ikiniz de Allah'ın bu nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Tabi neyi murad ettiğini Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Tükezziban da tesniyedir. Siz ikiniz yalanlayabilirsiniz. Yani Allah, bu nimetlerin hepsi Allah'ındır. Bunların karşısında yalana sarılamazsınız ki. Bütün hangi kafire sorsanız bunu kim yarattı? Allah yarattı der. Peki bu kadar nimete karşı bir teşekkür gerekmez mi? O teşekkür de Allah'a yapılan şükürdür. Yani tamam, Allah sana her şeyi versin, güzel. Ama emir vermesin mi? Tabii ki emir de verecek. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Allah insanı salsaldan yaratmıştır. Anlamadın mı salsalın ne olduğunu bakıyorsun? Bilmiyor musun salsalı? Dikkatle bakıyorsun da. Şimdi salsal... Şimdi bir başka ayet-i kerimede de şey yap da bak. Mesela bir ayette diyor ki, aşağı doğru kayalım, bakalım hangi sureymiş o. Saffat suresinin 37. sure 26. ayetinde diyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Yıllanmış hameden, hame şeye diyorlar. Şöyle bir bataklık. Yani çamur suyla karışmış, uzun süre kalmış, kokuşmuş. Buna batak deniyor, bataklık deniyor değil mi? Bu bataklığı şöyle 2 yıl sonra bataklığa gitsen ne olur? Üstü kurumuş olur. Kurumuş olan kısım da şey gibi böyle bir yani, kerpiç de değil, şöyle olur, böyle bir tabaka oluşur onun üzerinde. Sanki pişmiş şeye benzer. Çömlek. Çömlekler var ya, çömleklere benzer. Çömlek parçacıkları orada var da ne dersiniz değil mi? Şöyle vurursunuz, tak tak ses çıkarır. Salsal o. Böyle tak tak tak ses çıkar. Yani yıllarca kalmış olan bir çamurun kuruyarak o hale gelmiş şeklinde. Evet. Şimdi salsaldan yaratmışızdır. Kel fakhar, fakhar gibi. Yani çömlek gibi bir salsal. Çömlek gibi. Sanki yani uzun süre durduğu zaman bilhassa şeyler sel gelir. Selin bıraktığı çamur yığınları olur. Bir süre sonra oraya gittiğiniz zaman orada bakarsınız ki şöyle kıvrılmış şeyler var. Güneşte de pişmiş. Sanki çömlek parçaları gibi görürsünüz. Öyle vurursunuz tak tak eder. Yüzü de gayet düzgündür. Saffat 37. Sen aynı yere. Hocam geçirde var hocam geçir 26'da var hocam. Geçir 26'da. Ha, biz ayete yanlış baktık ya. Hicirmiş, hicir. Bak burada bana yanlış göstermiş. Hicir 26'ymış, Saffat değil. Tamam. Hicir 15. sure. Tamam, bu karıştı dediğini. Tamam, bunu araya açarsın. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala insanoğlunu işte böyle vurduğunuz zaman tak tak ses çıkaracak. Sanki şey parçacığı gibi, çömlek parçacığı gibi olmuş olan bir çamurdan yarattık. İşte bu çamur, bunun başlangıcı bir şey, hame yani bir bataklık, bataklıktır. Bataklığı bilirsiniz, ne üretir en çok? Sivrisinek üretir. Sivrisinek değil mi? Yani canlılar üretiyor. Ve bataklığın içerisinde bu konuda uzman birisi varsa lütfen söylesin. Yani benim bildiğim kadarıyla her çeşit canlı oluşur orada. Solucanlar oluşur, başka şeyler oluşur. Kurtçuklar oluşur falan, çeşitli şey. Oluşur. Şimdi bunu şuradan hareketle şey yapıyoruz. Araf suresinde, Araf suresinin baş tarafında Allah-u Teala insanların yaratılışını anlatıyor. İşte insanı tinden, yani sulanmış bir topraktan yarattığını, sonra meleklere Adem'e secde edin dediğini, hepsinin secde ettiğini ama iblisin etmediğini anlatıyor. İblisle ilgili, Adem Aleyhisselam'la ilgili olayları anlattıktan sonra Araf suresinin 29. ayetinde şöyle diyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi Allah nasıl başlattıysa o şekilde geri döndürüleceksiniz. Yani yeniden dönüşünüz öyle olacaktır. Bizi nasıl başlattı bu dünyada? Hayat nasıl başladı? İşte Adem Aleyhisselam'ın çamurdan yaratılmasıyla başladı. Çamurdan yaratılmasıyla başladı ama ondan sonra öyle devam etmiyor şu anda. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gibi devam etmiyor şu anda. Hayır. Ama bir müddet sonra insanlar ölecek. Yeniden dirilişiniz başladığınız gibi olacak dediğine göre insanların ahirette yeniden dirilmesi, yeniden oluşması kema bede'ekum siz Allah nasıl başlattıysa te'udûne o şekilde döneceksiniz buyurulduğuna göre Araf suresinde o zaman bunu bu açıdan bir incelemek zorundayız. Biz şimdi Mehmet Hoca ile şöyle bir iki saat oturduk, ilgili ayet kelimeleri çıkardık. Onları hep birlikte okuyacağız. Tabii bu çalışma üzerinde fazlaca durulmuş bir çalışma değil. Ama bundan sonra çalışacaklar için bir belki zemin oluşturabilir. Biz burada ayetlerde ne yazıyorsa onları söyleyeceğiz. Ne anladıysak onları söyleyeceğiz. İşin gerçeğini Cenab-ı Hak bilir. Ama çalışmak isteyenler için de bir çalışma kapısıdır. Üzerinde durmak isteyenler için mutlaka bunları açıklayan çok sayıda ayet daha vardır. Bizim bulamadığımız ayetler de vardır. Onlar da daha sonra üzerinde çalışanlar bulurlar. قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ De ki Rabbim adalet diyen dengeli davranmayı emretti. Yani her şeyin hakkını vermeyi emretti. وَاَقِيمُ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ Her secde yerinde yüzünüzü dosdoğru Allah'a yöneltin, başka tarafa değil. وَدُعُوهُ Yalnız Allah'ı yardıma çağırın, ona dua edin. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Samimi olarak, din yalnız onun olmak üzere, başkasının sözlerini dine karıştırmayın. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Allah sizi nasıl başlattıysa öylece döndürüleceksiniz. İşte başlangıç nasıl olmuş? Bununla ilgili ayet kelimeleri şey yapıyoruz. Mesela bir ayette de Allah-u Teala Saffat suresinde فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ Sen şimdi onlardan sağlam bir görüş iste bakalım. Bunların onlar mı yarattıkları şey, yani insanlar da kendilerine göre bir şeyler yaratıyorlar. Ya burada şunu söyleyeyim, bu yaratma kelimesi bizler de mahkum edilmiştir. Birisi yaratma kelimesini kullandı mı bakarsınız ki birçok kimse falan sen ne demek istiyorsun derler. Yani o kelimeye haksızlık yapılıyor. Niye? Çünkü yaratma kelimesini insanlar da kullanırlar. İnsanlar da kullanır. Onu kullanma, yani kullanılması yasak bir şey değil. Ama zamanında Mezhepler arasında bu kelime üzerinde gereksiz sürtüşmeler olmuş. Bir grup Mu'tezile'ye karşı çıkanlar bu yaratma kelimesinin üzerine biraz aşırı yüklenmişler. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyerek ayetlerden bir tanesini delil getirmişler. Öbürü başkasını getirmiş falan derken bu kelime mahkum edilmiş. Bize de Mu'tezile'ye karşı çıkanlar hakim olduğu için ben yarattım diyen bir insana bak diye adamı neredeyse kafir yapacak kimseler olur. Şimdi yaratma kelimesini yoktan var etme manasına yalnız Cenab-ı Hak kımaz. Efemen yahluku kemen la yahluk. Yaratan yaratmayan gibi olur mu? Ama var olana şekil verme anlamında da yaratma kelimesi kullanılır. Mesela İsa Aleyhisselam ayeti kelimede der ki inni ahluku minattin keheyetit tayf. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratırım. Ahluku der yani. Halk ederim. Ayet kelime. فَاَنْفُقُ ف۪يهُ وَنَا اُفْلَرِمْ فَيَصِيرُ تَيْرًا بِيْذِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle o bir kuş olur, uçar. Gene Cenab-ı Hak فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir diyor. Yaratanların en güzeli. Demek ki başka yaratanlar da var. O zaman kelimeyi Allah gibi yaratma şeklinde düşünürseniz bu tabi hiç kimse yapamaz. İnsanlar ben görüyorum der değil mi insanlar? Herkes. Allah da görüyor. Şimdiden Allah oldum mu demiş oluyor insan bunu. Hiçbir insan ben Allah gibi görüyorum demez. Çünkü ben görmem zaten çok sınırlıdır. Ancak Allah'ın görmeme müsaade ettiği şeyleri görürüm. Başkasını göremem. Ben hayat sahibiyim. Allah da hayat sahibidir. Efendim ben işitirim. Benim iradem vardır, benim kudretim vardır, ben konuşurum derken insanlar Cenab-ı Hakk'a ortak şey yapıyorlar ki yok efendim Allah'ın kelam sıfatı, irade sıfatı, kudret sıfatı buna ortak oldu demiyor. Bunların hiçbirisi için bir problem çıkarılmıyor. Aynı tür sıfatlardan olan tekvin sıfatı vardır. Hemen iş oraya geldiği zaman mezhepler arasındaki bir sürtüşmenin bugüne kadar intikaline kurban giderek efendim ben yaratıyorum dedim bir adam, vay sen Allah'lığa mı soyunuyorsun? Yani, kim yani hangi insan der ki ben yoktan var ediyorum? Var olanlara kendime göre yeni bir şekil veriyorum, o kadar. Şimdi onun için burada اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا yani insanlar bir şeyler yapıyorlar. Onların yaptıkları mı daha sağlam? Yoksa bizim yarattığımız mı diyor Cenab-ı Hak. Bakın, اَحْسَنُ الْخَالِف۪ينَ yaratanların en güzeli. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ biz o insanları yapışkan bir çamurdan yaratmışız. Yani öyle bir çamur ki böyle yani tam kıvamında duvara vurdun mu ayıramıyoruz. Şimdi önce yapışkan bir çamur. Sonra bu çamurun üzerine sular birikmiş. Sonra yıllar geçmiş, kokuşmuş sular. O kokuşmuş. Sonra kurumaya başlamış. Üzeri şey gibi olmuş. Çömlek parçası gibi olmuş. Sonra ne olmuş? Bakalım ne olmuş. Evet, bundan önce bir ayet-i kerime daha var. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ Rabbim meleklere dedi ki اِنِّي خَالِكُنْ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ben tıyinden bir beşer yaratmaktayım. Tıyin yani çamurdan. Çamurdan yani suyla toprağın karışımından bir beşer, bir insan yaratmaktayım dedi Allah meleklere. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ onun organlarını belli bir şekle, yani dengesini kurup tüm organlarını yarattığım zaman ve nefaktu fihi min ruhi ona kendi ruhumdan üflediğimde فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Onun için secdeye kapanın dedi. Ne zaman secdeye kapanacaklarmış? Allah çamurdan, ki çamurun geçirdiği safhaları az önce okuduk. Bütün o safhaları geçiyor, o arada oluşuyor bir şeyler. Neler oluştuğunu daha sonra okuyacağız. Oradan bir insanı Cenab-ı Hak yaratıyor. Bütün organlar tamamlanıp, insan tam şekline girdikten sonra ruhundan üflüyor. İşte o zaman tam insan oluyor. O zaman diyor ki Allah-u Teala, onun için secdeye kapanır. Bunun daha detayını da şurada veriyor Cenab-ı Hak. Evet. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Bu da Mü'minun suresi. Bir dakika kardeşim. Bir dakika yani. Biraz dinleyin bakalım. Yani şimdi ben zihnimde oluşan şekli unutturursan o zaman daha bir şey anlatamam. Mü'minun suresi 23. sure 12. ayet. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Şimdi az önce tıyından yarattım dedi, yani çamurdan. Bu defa da çamurdan süzülmüş bir özden yarattım diyor. Şimdi tekrar aynı şeyi bir düşünelim. Çünkü her defasında farklı şeyler aklımıza gelir. Bir çamur oluşturuluyor. Sonra orası bataklık haline geliyor. Sonra yıllarca bekliyor. Onun üzerinde şeyler oluşuyor. İşte kabukları o yani kuruyor. Sonra onun içerisinde bir özden bir şey meydana getiriyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً Sonra biz onu bir nutfe haline, bir meni parçacığı haline getirdik. فِي قَرَارٍ مَكِنْ Sağlam bir yerde. Şimdi bu sağlam yeri hep ana rahmi olarak düşünüyoruz. Ama burada ana rahmi kelimesi geçmiyor. O sağlam yer, Adem Aleyhisselam açısından düşünüldüğü zaman o yaratıldığı yer olabilir. Yani çünkü onda üstünde de o şeyler oluşunca, o kabuklar da oluşunca artık altı tam bir koruma altında bulunmuş oluyor. Yani olabilir diyorum burada, mutlaka olur demiyorum. Sen zaten dersin başında da dedim, hep beraber bir düşünüyoruz. Ayetleri anlamaya çalışıyoruz. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً Sonra o nutfeyi, yani o döllenmiş meni parçacığı şeklinde olanı bir kan pıhtısı halinde yarattık. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Sonra onu bir sinem et parçası şeklinde yarattık. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا Onu kemikler halinde. فَكَسَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Ve o kemiklere de et giyindirdik, onu ete büründürdük. Şimdi işte bu bir tesviye haline gelmiş olmaktır. Yani tüm organların kemikler yaratılmış. İşte tabii sinirler ete büründürülmüş. Tüm vücudun şekli ortaya çıkmış. Ondan sonra Allah ruh üflemiş. Biraz önceki ayetlerimizde olduğu gibi ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ Sonra onu yepyeni bir mahluk olarak inşa ettik, oluşturduk. Yepyeni bir mahluk, çünkü ruhu üflenmiş bir mahluk. Ruh üfleninceye kadar insan diğer hayvanlar gibi aynı oluyor. Şekli farklı ama yani bir canı var, organları var, tamam. Ama ruh üflendiği zaman insan insan oluyor. O andan itibaren farklılaşıyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Evet, yaratanların en güzeli olan Allah-u Teala çok yücedir. Şimdi اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ kelimesinin burada olması da çok önemli. Bakın insanları nasıl yarattığını böyle safa safa anlatıyor. Bu tabii bizim yaratılışımız için de önemli. Ama neden ben bunu Adem Aleyhisselam için de olabilir dedim, biraz sonraki ayetten onu çıkaracağız. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim Ahsenul Halik'in ifadesidir. Az önce yaratma kelimesiyle ilgili söyledik. Yaratanların en güzeli. Bu şunu gösteriyor. İnsanların işte bugün kolonlama bir şeyler diyorlar. İşte organ meydana getireceğiz falan diyorlar. Bu onun olabileceğini gösteriyor. İşte nutfeyi alaka haline getirdik, onu işte bir sinemet haline getirdik, onu şey yaptık. Onu hifere, onu kemik haline getirdik, kemiğe et giydirdik falan. Demek ki bu işlemleri insanlar da yapabilecek ki, burada Allah ahsenul halikin ifadesini kullanıyor. Ama bunu en güzel ben yaparım demiş oluyor. Ahsenul halikin ifadesinin burada kullanılması önemli. Yani insanlar da güzel yapabilirler. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gibi olmaz. Ne olursa olsun. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Sonra bundan sonra öleceksiniz. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Sonra kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. Onu daha sonra da ayetlerde göreceğiz. Şimdi şu ayeti kerimede de bu da Secde Suresi, onun 7. ayeti ve devamı ayetler. Secde Suresi 32. sure. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ خَلْقَهُ مُدُونَ خَلَقَهُ Yarattığı, evet, halaka. Allah yarattığı her şeyi çok güzel yapmıştır. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيمٍ İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. Hem Adem Aleyhisselam için öyle, hem bizim için öyle. Çünkü bizim vücudumuzu oluşturan şeyin, vücudumuzun oluşmasına sebep olan asıl tohum, anamızın ve babamızın belinden çıkan su, su ile toprağın karışımından elde edilmiş gıdaların anne ve babamızın vücudunda ayıklanmış olan bir özünden oluşuyor. O öz ki çamurdan geliyor, çünkü o su ile toprak birleşmesi hayat olmaz. Her yediğimiz bütün gıdalar çamurdan geliyor, dikkat ederseniz. Başka yerden gelen bir şey yemiyoruz. Et de yeseniz, o et gene o hayvanın su ile toprağın birleşmesinden elde edilen gıdaları yemesiyle oluşuyor. Süt de öyle, hepsi de öyle. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ Bakın, insanı yaratmayı tıyından başladı, sonra onun soyunu diyor burada. Bu ayette insanın soyu derken Adem Aleyhisselam'ın soyu, sonra soyunu oluşturdu, مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاِنْ مَهِنْ Bir özden, az önce söylediğim gibi, o çamurdan gelen bir özden, vücudumuzda oluşuyor yediğimiz gıdalarla, ve zayıf bir sudan yarattı. Zayıf bir sudan. Arkadaşma burada başlıyor. Arkadaşma burada başlıyor. Ha, burada Adem Aleyhisselam'la bir farklılaşma oluyor. Yukarıda neslehu ifadesi yok bir önceki ayette, surede. Yani Mü'minun suresinde. Yani evet diyor, çamurdan gelen bir özden yarattım diyor bu şeyi. Adem Aleyhisselam için olabilir dememin sebebi o. Orada çamurdan gelen bir öz ifadesi kullanılıyor. Burada da tıyından sonra Adem'in nesli, yani çamurdan sonra Adem'in neslini bir özden, zayıf bir sudan yarattık diyor. Ha, ikisi de aynıdır diyen bir kişiye söyleyeceğimiz bir şey olmaz. Yani hiçbir mani de yok. Efendim yukarıdaki ayetlerde, aşağıdaki ayetlerde Adem'in soyundan gelenleri anlatıyor diyebilir insanlar. Ama bu aradaki farktan dolayı onu düşünmemize de bir mani yok. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً Gene aynı şekilde bir nutfeyi yarattık. Nutfeyi alaka haline getirdik. Nutfe yani şeymiş döllenmiş yumurta. Onu bir kan pıhtısı gibi rahim cidarına yapışan bir kan pıhtısı haline getirdik. Gene aynı esasa göre. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Onu bir çiğnem et haline getirdik. Fakat yukarıya geçtik ya. aşağıya okuyacağız. Şu sümme ceale nesle min sülaletin min ma'in meyin sümme sevvâhu. Sonra ana rahminde bütün organları tamamladı Allah. Yani organlara etin giydirilmesi işi de tamamlandı. Ve nefaka fîhî min ruhihî ve o zaman ruhunu üfledi. Bakın Adem Aleyhisselam'a ruhu üflenmesi de organlarının tamamlanmasından sonra oluyor. Ana rahminde tamamlanmış olan organlara hayat boyu bir ilave yapılmıyor. Ha biraz daha gelişiyor, biraz daha kuvvetleniyor, biraz daha güçleniyor ama bir ilave yok. Var mı? Doktor Bey. Ana rahminde belirlenmiş organlara bir ilave yok hayat boyu. Her şey orada tamamlanıyor. Onun için doğumdan önce neyse aynen devam ediyor. Her şey orada tamamlanıyor. Ve organların tamamlanmasından sonra ruh üfleniyor. İşte Adem Aleyhisselam için de diyor, o tesviye, organların tamamlanması, onun da ruh üflenmesi aynı şekilde. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'la bizim aramızdaki tek fark, onun için karar-ı mekin denen şey, o balçık oluşması ki, herhalde ilim adamları balçık üzerinde uzun uzun durmalılar. Yani boşuna değil, bir bataklıkta binlerce sivrisinek ürer. Bunun bir sebebi olmaz. Orada bir sürü canlılar ürer kendi kendine. Ve o zaman demek ki uzunca bir süre belli şartlarda ana rahmi gibi görevde görüyor demek ki yani. Evet, ruhunu üfledikten sonra ve ceallekum issem'a vel absara vel efide sizin için işitmeyi, görmeyi ve kalpleri oluşturdu. İnsanı diğer canlılardan farklılaştıran şey, işitme bütün varlıklarda var ama diğer varlıklar sesleri anlamlandırarak kelimeleri birbirinden ayıramazlar. Yani bir cümle kuramazlar ya da kurulu bir cümleye cevap veremezler. Görme hepsinde var ama basiret yok. Yani şurada olanı görürsünüz, şurada olana bakarak bundan hareketle bir başka bir karara varamaz diğer hayvanlar ama siz varırsınız. Ben şu adamın tavrından çok kuşkulandım. Bunun başka bir niyeti var diyebilirsiniz. Siz onun arka planını görebilirsiniz ama hayvanları göremez. İşte basiret insanda olan bu. Bir de insanın kalbi vardır. Yani esas karar organıdır. Bir şeyin yanlış bir şeye bile karar verebilirsiniz. Aklınızın ve bilgilerinizin gereğine göre değil, menfaatlerinize göre de karar verebilirsiniz. Bu kalp çünkü dönektir. Dönük şey yapar. İnsanın ise kafir olmasına sebep olan da odur. İmanın kalpte olması da odur. Sizin zihninizle kalbiniz aynı şeye karar verirse kesin olarak mümin olursunuz. Yani aklınız ve kalbinizin kararı birleşirse mutlaka mümin olursunuz. Yanlış, çünkü doğru karardır o. Ama aklınızın kararıyla kalbinizin kararı uymazsa, asıl kararı veren kalptir. Asıl yönetim merkezi kalptir. Yanlış karar verilmiş olursunuz, akıl ona uymak zorunda kalır. Ve sürekli huzursuzluk kaynağı olur. Ondan dolayı kafirler sürekli huzursuzdurlar. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ Zaman zaman isterler ki keşke biz de Müslüman olsak ya. Çünkü çok güzel bir şey, onu bilirler. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيْبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ O kurdukları bina, kendilerine göre bir bina kurmuşlardır. İçlerinde şüphe olmaya devam eder. اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ Kalpleri parça parça olmuş başka. O zaman her şey ortaya çıkacak. Şimdi bir şey daha var. Cenab-ı Hak bize İsa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam babasız olarak dünyaya geldi. Ama anası var. Adem Aleyhisselam'ın babası kim? Yok değil mi? Babası yok. Anası var. Anası toprak. Anası toprak. İsa Aleyhisselam'ın da anası var. Onun için ne diyor Cenab-ı Hak? İnne mesele İsa, Ali İmran suresi 59. ayet, 3. sure 59. ayet. İnne mesele İsa indallah kemeteli Adem. İsa'nın örneği tıpkı Adem'in örneğine benzer. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ Adem'i topraktan yarattı. Bak şimdi toprak diyor. Ana şey ya, işte su karışıyor, değişik şekillerden geçiyor falan. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُمْ Sonra ol dedi, o da oluverdi. Tabi oluvermesi geçen hafta da okumuştuk, anında değil. Onun belli bir oluşum süreci var Allah'ın koyduğu kanuna göre. Yine İsa Aleyhisselam'la ilgili bir başka örnek var. Mekkeliler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İsa Aleyhisselam'la ilgili bir şey söylüyorlar. Bu da Zuhruf suresi değil mi? Zuhruf suresinin 57 ve devamı ayetleri. Zuhruf 39. sure. Kaçın sayfa? 492. sayfa. 43. sure, evet. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Meryem'in oğlu örnek olarak verilince senin kavmin diye baktın ki şöyle geri geri çekiliyorlar, kaçınıyorlar. يَصِدُّونَ وَقَالُوا اَعَالِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُمْ اَمْهُوَ Dediler ki Peygamberimize karşı, bizim tanrılarımız mı iyi yoksa İsa mı? Çünkü İsa'ya Hristiyanlar tanrı diyor ya. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا Ya Muhammed, bunu sana söylemelerinin sebebi sadece seninle bir tartışmaya girmek. Belhum kavmun hasimun. Hayır, onlar böyle tartışmayı çok seven bir topluluktur. Mücadeleci bir topluluk. İn huve illa abdun en'amna aleyhi. İsa kendisine ikramda bulunduğumuz bir kuldur, başka bir şey değil. Ve ceallahu metelen li beni İsrail. İsrail oğulları için de bir metel. Dilden dile anlatılan bir örnek olarak oluşturmuştur. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ İsteseydik, yani sizden melekler oluştururduk yeryüzünde, sizin, yani sizin soyunuzdan melekler de gelebilirdi. Biri diğerinin yerine geçer. وَاِنَّهُ İsa, İsa'nın gelmesi لَعِلْمٌ لِسَّاعَةً O kıyametteki yeniden diriliş için bir bilgidir. Yeniden diriliştiğin bir bilgidir. Bir bilgi ise bu bilgi ancak rahimde oluşan şartlarla, az önce o balçıkta oluşan şartların birbirine benzerliği üzerinde demek ki bir bilgi oluşturmak gerekiyor. Yeniden diriliş açısından. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاتَّبِعُونِ وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Bu konuda şüphe etmeyin, bana uyun, doğru yol budur. Şimdi işte ana rahminin şartları o toprakta oluşuyor demek. Şimdi gelelim şeye, o kıyamet olayına. İnsanları yeniden dirilişte en çok şüpheye düşüren bu çürümüş kemikler nasıl yeniden oluşacak? Hep o soru. Evet, gerçekten şöyle düşünün. Biz bir anayla bir babanın çocuklarıyız. Annemizin rahminde uzunca bir süre kalıyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz, küçücük bir çocuk. Uzunca zaman bakım, yani 15 sene, 20 sene belki bazen sürüyor. Bakımdan, yetiştirmeden geçtikten sonra toplumun içerisine bir insan olarak çıkıyoruz, bir işe yarar bir varlık olarak çıkıyoruz. E peki ahirette anamız kim olacak yeniden dirilişte, babamız kim olacak ve bu ne zaman nasıl oluşacak? Bu soru insanların aklına normal olarak gelir. Şimdi Allah en baştaki ayeti tekrar hatırlarsanız, A'raf suresinin 26. ayetiydi galiba. Kema bede'ekum ta'udun. Sizi nasıl başlattıysa, yani Adem Aleyhisselam nasıl ilk kere yaratıldıysa, siz o şekilde dönecek, yani yeniden yaratılışınız da öyle olacak. Peki, yaratılış öncesi olaylara bir bakalım. İdeşşemsu kıvvirat. Güneş kabuk bağla, güneşe kabuk bağlatıldığı zaman. Tabi bu nasıl bir kabuktur onu Allah bilir. Acaba böyle bir közün etrafında küllerin oluşması gibi bir şey mi, başka bir şey mi? Ama güneşin ışınlarının dünyaya ulaşmasının zorlaşacağı anlaşılıyor. Yoksa gökyüzünde oluşan toz bulutunun güneşin üzerine yığılması mıdır? Ya da yer şekilleri değiştirirken oluşan toz bulutundan dolayı güneşin gözükmez hale gelmesi midir? Onu Allah bilir tabi. Ve iden nücumun kederat. Yıldızlar da karartıldığı zaman ya da aralarındaki çekim kuvveti ortadan kaldırıp teker teker dökülmeye başladığı zaman. Ve iden cibâlu suyirat. Dağlar yürütüldüğü zaman. وَاِذَا الْعِشَارُ عُقِّلَتْ 10 aylık dişi develer serbest bırakıldığı zaman, Araplar 10 aylık olduğu zaman, yani dişi deve artık doğuma yaklaştığı zaman dışarı bırakmazlarmış. Çünkü çok değerli bir hayvan. Onun yavrusunu almaları lazım, beslemeleri lazım. Artık en değerli varlığınızı bile orada aklınıza getirmeyeceksiniz. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Vahşi hayvanlar tek bir noktaya toplandığı zaman, dağlarda o deprem oluyor, o sallantı oluyor, zelzeleler oluyor. O sırada bütün vahşi hayvanlar oradan kaçarak belli bir yerde toplaşıyorlar. Artık kimsenin kimseye bakacak hali yok. Yani kurtla kuzu yan yana da olsa kimse hiçbiri diğerini görecek halde değil. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Ve denizler kaynatıldığı zaman. Şimdi denizleri biliyorsunuz, yeryüzündeki lav tabakasına en yakın olan şeydir. Oradan çıkan lavlar denizleri kaynatır. Gene bu Tekvir suresi, bir de İnfitar suresinde de benzer şeyler var. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ Gök yarıldığı zaman. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَفَرَتْ Yıldızlar dağıldığı zaman. Şimdi ilginç olan şu, gök yarılıyor, yıldızlar dağılıyor ama güneşte bir şey yok, güneş olduğu yerde kalıyor. Demek ki güneş sisteminde bir şey olmuyor, bu kalıyor. Dünya bir şey olmuyor, dünya olduğu yerde kalıyor. En fazla olan güneşin üzerinde bir kabuk oluşması, dünyada da dağların ve denizlerin şeklinin değişmesi. Yakmayabilir işte, kabuk oluşturduktan sonra nasıl yaz? Ayet olarak bilmiyorum, var mı güneş yakmayacak? Öyle bir ayet bilmiyorum. Herhalde sen başka yerden duymuşsun. Neyse, bir araştır, bakarız. La yaravne fiyâ. Ha sen şeyi söylüyorsun, cenneti söylüyorsun. La yaravne fiyâ şemsen ve la zemhir. Bu cennetten bahsetmiyoruz. Önceki olayları görüyoruz. Yok, cennetten bahsetmiyoruz şu andaki olaylar. Şimdi şey var, bu şuradaydı bak. Şeyde Me'aric suresinde 70. sure 4. ayet. Şimdi şu olaylar bir şey yaparsanız, denizlerin aradaki engeller ortadan kalkıyor. Alttan çok büyük depremlerle Denizdeki sular dışarıya çıkıyor. Ve dağlar un ufak oluyor. Şeyde gördük bir kıyamet tatbikatını. Tsunami olayında. Değil mi? Var değil mi? Şimdi bu sular, dünyada sular topraklardan daha fazla değil mi? %70'i su. E toprak az. Evet. 69 bin. Neyse. Yuvarlak hesap söylüyoruz. Şimdi o sular ve alttan da kaynama olacak çünkü o lavlar falan çıkması meselesi var. O zaman tsunami'nin daha alası olur orada. Gelir toprağa. E toprak da dağlar da tamamen tuz buz olmuş, dağ kalmamış. O zaman şeyle ve müthiş de bir deprem var tabii. O deprem içerisinde yeryüzü büyük bir su tabakasıyla kaplanır mı önce? Önce bir tin, çamur oluşur. Arkasından bir bataklık oluşur. Arkasından tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ortam gibi. O bataklığın üzeri kurur. Sonra o bütün insanların tohumu zaten var. Orada çünkü vücudun çürümeyen parçacıkları var. Bugün insanlar onu tespit ettiler artık. DNA falan denen o hadiseyi bugün artık bilim de tespit edebildi. Her insanın tohumu var. Adem Aleyhisselam'ın oluşması safhası gibi, yani başladığınız gibi geri döneceksiniz. Orada insanların vücutları tümüyle oluşur. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın tam bir insan olarak oluşması gibi. Artık çocuk olarak değil. Adem Aleyhisselam dünyaya çocuk gibi gelmedi. Da çocuğun tüm vücudu oluşuyor ama oluşum doğduktan sonra da devam ediyor. Oluşum değil, gelişim doğduktan sonra da devam ediyor. Tüm vücut oluştuktan sonra zaten orada min hameyin min salsalin min hameyin mesnun diyor. O salsaldan yani o vurduğunuz zaman ses çıkaracak çamurdan yıllarca kalmış bir bataklık çamurundan oluşmuştur. O mesnun kelimesi çok enteresan. Diş diş olmuş manasına da geliyor. Çünkü bu bataklıklar uzun süre kaldığı zaman çatlar. Diş diş olur ve parçalanır. Sonra yeni bir şeyle Cenab-ı Hakk'ın tabi yeni bir zelzelesiyle ve idel kuburu bu'tirat yeni bir deprem, yeni bir emirle kabirde bulunanlar ki hepsi birer yeni bir insan olmuş, yeni bir vücuda sahip olmuş. Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi dışarıya çıkacak. Ve oluşum tamamlandıktan sonra sure üflenecek. Sure üflenince de bütün ruhlar gelip ait olduğu cesede girecek. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın ruhunun cesedine girmesi gibi. O zaman da herkes yatağından uyanmış bir insan gibi kalkacak. Ve nufiha fissur sure üflenmiştir. Fe idâhum minel ecdâfi ilâ rabbihim yensirûn. Bir de bakarsınız ki herkes bulunduğu kabirlerinden kalkmış. Çünkü o üzerinde çok büyük bir çamur tabakası oluşmuş olacak bu tsunamilerle her insanın üzerinde. O bir ana rahmi gibi demek ki vazife yapacak. O zaman yeniden oluşum, yeniden doğuşum meydana gelecek. O bütün vücutlar oluştuktan sonra Cenab-ı Hakk'ın emriyle sure üflenecek. Ruhlar gelip vücuda girince İnsanlar uykudan uyanmış gibi. Hocam bu kuyruk çorkumunda böyle misket gibi, dünya gibi bir tohum olduğunu. O Peygamber Efendimiz kuyruk sokumu ile ilgili diyor. İşte insan oğlu öldüğü zaman tüm kemikleri çürür. Kuyruk sokumu kemiği hariç. O kuyruk sokumu kemiği her insanın tohumunu oluşturuyor. Tüm özelliklerini taşıyan bir tohum. Yani hadis-i şeriflerde öyle buyuruluyor. Şimdi şu ayeti okumaya devam edelim. Ta'rucul melâiketu ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50.000 senet. Şimdi şunu hatırlayın. Diğer derslerimizde hep tekrarlıyorduk. Bu dersimizde tekrarlayalım. Baştan gördük. Ruh, vücudun oluşumu tamamlandıktan sonra üfleniyor. Ondan sonra da ne oluyordu? Uyuduğumuz zaman çıkıp gidiyordu değil mi ruh? Allahu yetevaffel enfüse hîne mevtihâ. Allah nefisleri ölümü sırasında vefat ettirir. Yani vücut ölürse nefisleri de yani ruhu da çeker alır. Velleti lem temut, ölmemiş olan kişiyi de vefat ettirir fi menamiha, uykusunda. Feyumsiku lleti gada aleyhel mevt, ölümüne karar verdiğini tutar. Feyursulu uhra ve yursulu uhra ila ecelin müsemma, diğerini belli bir süreye kadar serbest bırakır. Şimdi buradan şunu alacağız. Ölen ruh değil. Ölen vücut. Melekler neye sahip? Melekler bizim gibi etten kemikten oluşmuş bir vücuda sahip mi? Değil. Onların için zaten ruh gibi bir şey yani. Onun için bak burada ne diyor Allah? تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِي يَوْمٍ كَانَ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِخْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. Melekler ve ruh Allah'a yükselirler. Bir gündeki uzunluğu 50,000 senedir. 50,000 sene sürecek bir gün. Fasbir sabren cemile, çok güzel bir şekilde sabret, sabırlı ol. İnnehum yaravnehu ba'ide, bu insanlar o günü uzak zannediyorlar. Ve narahu kariba, bize yakın görüyoruz onu. Yevme tekunu sema'u kel muhni, kel muhli. O gün gökyüzü erimiş bakır gibi olacak. Öylece düşünün. Ve tekunu cibalu kel ihn, dağlar da renk renk böyle atılmış yün parçaları gibi. Uzaktan öyle gözükecek. Çünkü topraklar çok değişik renklerdedir. Dağların altından çıkan bu bütün denizlerden kaynayan sularla biriktiğini falan hepsini de düşünürseniz, dağlar şunlar bunlar, toprak orada oluşan o şey, yeni oluşumda ne olur? Uzaktan baktığınız zaman renkli yün parçaları, yünler gibi olur. İşte 50,000 sene süren bu zaman içerisinde melekler de artık buradan ayrılıp gidecekler. Onlardan da arınacak. Gökler ve yerde yok. Gökler ve yerin dışında biliyorsunuz cennet var. Daha başka neler var onu bilmiyoruz. Mesela şunu da lütfen hatırlayalım. Daha Necim suresinde çok yakında okumuştuk. Necim suresi birkaç sayfa geride. On üçüncü ayet. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gördü. İşte ruh denen bu. Az önce orada ruh kelimesi geçiyor. Ruh Cebrail aleyhisselam onu gördü. Nezleten ukra, bir başka inişinde. Nerede gördü? İnde Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'nın yanında gördü. Sidretül Münteha 7. kat gök. Peygamberimiz oraya kadar çıkıyor. Cebrail ne yapıyor? Ne yapıyor? Cebrail iniyor. 7. kat göğe Peygamberimiz çıkıyor. Cebrail iniyor. Nereden iniyor? Allah onu söylemiyor. Sidretül Münteha, bir başka inişinde de Cebrail'i gerçek hilyetinde gördü diyor. Bir inişinde Hira'da görmüştü. Dünya kadar inmişti. Gerçek hilyetinde, gerçek şeklinde. Bir başka inişinde Sidretül Münteha, yani 7. kat gökte gördü. 7. kata kadar Peygamberimiz çıkıyor ama Cebrail iniyor. Nereden iniyor bilemiyoruz. Ama onun yanında Cennetül Meva var diyor. Cennet ki bir tanesinin genişliği gökler ve yer kadar. Cennet var, çok cennetler var tabii. Şimdi bu bilgiden sonra devam edelim. O Me'ariç suresinin ayetlerine devam ediyoruz. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّهُ Melekler ve ruh, Cebrail aleyhisselam çıkar. Çünkü yeryüzüne görevli melekler var, gökyüzüne görevli melekler var. Artık göklerde görev bitmiş, yerde de görev bitmiş. Hiçbir insan kalmamış. Onlar artık buradan ayrılıyorlar. Nereye gidiyorlar? Allah'ın dilediği yere, bunu biz bilmiyoruz. Ama öyle bildiğin ki o günün uzunluğu 50.000 sene. Demek ki oluşun 50.000 sene kadar bir şey, süre içerisinde oluyor. O kadar ve min salsalin min hane'in mesnun, yıllanmış şey, balçık. Burada da bunun 50.000 sene kadar sürdüğünü bildiriyor Cenab-ı Hak. Fasbir sabran cemilen, o zaman güzel bir şekilde sabret. İnnehum yaravnehu ba'iden, onlar bugünü uzak zannediyorlar. Ve nerahu kariben, ama biz onu yakın görüyoruz. Yevme tekûnü semâ'u kel muhli, o gün gök erimiş bakır gibi olacak. Ve tekûnü cibâlu kel in, dağlar da atılmış renkli pamuk gibi ya da işte yün gibi olacak. Bu şeyde Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde de Allah o zaman yerlerin ve göklerin durumunu şöyle haber veriyor. Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Gökler ve yerler, kainatta bulunan ne var ne yok, hepsinin artık işi bitmiş. Her şey öldü, yok. Yalnız celal ve ikram sahibi olan Allah'ın yüzü kalmış. Allah kalmış, başka bir şey yok. Her şey çekilmiş gitmiş buralarda. Hiçbir şey kalmamış. Evet. Şimdi vakit şey etti de şeyden, oradan başlayalım, kavram değil de. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün bu toprak bundan başka bir şekle dönüştürülecektir. Artık o gün dünya üzerindeki şekiller bugünkü gibi değil. Ama gene dünya aynı dünya. Ve semavat, gökler de başka bir şekle büründürülecektir. Yeniden gökler oluşuyor. Zaten bir ayet-i kerimede ve semavat matriyyatun yeminihi. Gökler Allah'ın yemininde dürülmüş. Hani şöyle bir katayı sicillilil kutup diyor Cenab-ı Hak şeyde. Şimdi yazmak için eskiden düşünün, şöyle kağıtları yuvarlak hale getirirler, dürerler, sonra açar yazarlar. Rulo. Rulo, güzel. Rulo haline getirirler. İşte gökler de öyle rulo halinde olacak. Sonra Cenab-ı Hak onu yeniden yaratacak. Ama bu bildiğiniz şeklin dışında bir şekil. Yeryüzü de öyle. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ İnsanlar böyle bir zamanda tek ve her şeye gücü yeten Allah için yeniden kabirlerinden ayağa kalkacaklar. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ O gün günahkarları göreceksin. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَارِ O zaman göreceksin o günahkarlar, kelepçelerle bağlanmış bir vaziyette getirileceklerdir. Suçlular mahkemeye öyle götürülür, biliyorsunuz. Serabiluhum min katran, elbiseleri katrandan, vücutlarına katran sürülür. Ve tağşa vücuhehumna, yüzlerini de ateş yalıyor. لِيَزْيَاللّٰهُ كُلَّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ Sadece şunun için, herkes yaptığının karşılığını görsün diye. Allah herkesi yaptığına karşılık cezalandırsın diyedir. اِنَّ اللّٰهَ سَرِيُوا الْحِسَابِ Allah hesabı çok çabuk görür. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ Bu insanlara açıkça bir tebliğdir. وَلِيُنْدِرُوا بِهِ يُنْدَرُوا بِهِ Bununla uyarılsınlar. وَلِيَعْلَمُوا بِلْسِنَّا كِ اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ O bir tek ilahtır. Ondan başka hiç kimsenin herhangi bir konuda yetkisi yoktur. وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ İçi temiz olanlar bu şekilde öğüt alsın, kafalarını çalıştırsınlar. Hocam bu Adem Aleyhisselam'ın dünyada mı? Adem Aleyhisselam bu dünyada yaratılmıştır. Bu dünyada yaratılmıştır. Allah-u Teala diyor ki فِيهَا خَلَقْنَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ Sizi tabi sizi bu dünyada yarattık. Tabi bu topraklarda bu dünyada yaratıldı Adem Aleyhisselam. Hayır, cennette yaratılmadı, bu dünyada. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ Sizi tekrar toprağa iade edeceğiz. Çünkü öldüğümüz zaman vücudumuz toprak olacak. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ Sizi gene bu topraktan çıkaracağız. Târaten okra bir kere daha. Hocam siz ama insanın gözü doymazsa bizim oğlumuz zaten cennetten geldi dediğimiz arkadaşlar. Bir mesle yani. İnsanoğlu hep bir yere koymaz. Cennetten geldi. Cennet için yaratılmış olmak da aynı şey. Yani ileride bizim şeyimiz hedefimiz cennet değil mi yani? Yani esas bizim insanoğlu güzel diye doymuyor ama araştırmaya da doymuyor. Biz sürekli çalışıyoruz. Bazen hatalarımızı da yakalıyoruz. Yani. Kendi hatalarımızı da yakalıyoruz bazen. Hata da insanoğlunun bir şeyidir. Ayrılmaz bir parçası. Önemli olan iyi niyetli olmak ama yani Cenab-ı Hak cenneti vaat etmiştir. Cennete çıkarıldığına dair bir delil yok. İşte az önce ben Mecit Bey'in sözünü ondan dolayı şey yaptım. Şimdi Mehmet Hoca epey zamandır bir araştırma yapıyor. Vardığı kanaat şu, eski alimlerden de çoğu o kanaatteymiş. Tam da bitmiş değil. Araştırması biterse siz o ayetleri de okuruz. Bitmediği için şöyle kısaca bir şey söyleyelim. Şimdi biraz o cennet olduğu şey bize epey de sarsıldı yani. Tekrar cennete çıkarıldığına dair bir ifade olmadığı gibi Adem Aleyhisselam'ın kaldığı cennetin ebedi cennet olduğuna dair hiçbir işaret yok Kur'an-ı Kerim'de. Cennet bitki örtüsü olan bir yere denir Arapçada. O zaman Allah Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünde meyvesi, şeyleri, her şeyi bol bir bahçeye yerleştirmiş olabilir kanaati şu anda hakim vaziyete geldi. Mehmet Hoca'nın çalışmaları sebebiyle bütün suçu buna atıyorum. Şimdi tıpkı her insan gibi yanlış yaptığı zaman Cenab-ı Hak insanların elinden nasıl nimet alırsa o da yanlış yapmış. O nimet elinden almış gibi gözüküyor. Yani şu anda o kanaat ileri kuvvetleniyor. Çalışma bittiği zaman inşallah size orada şeyleri şey var. Yani Kur'an üzerinde çalışma başka kitaplarda değil. Kur'an-ı Kerim üzerinde yapılıyor. Tabii ki sana benzeyecek, senin baban değil mi? Ya bu başka kime benzeyecek? Adem Aleyhisselam hepimizin babası. Kardeşim sen şimdi nasıl olsa görmemişsin Adem Aleyhisselam'ı, istediğini atabilirsin. Ama senin baban olduğuna göre hepsi de vardır. Peki böylece bu dersin de sonuna gelmiş olduk. Sonuç tek kelimeyle özetlersek kema bede ekum taudun diyor Allah. Başladığınız gibi geri döneceksiniz. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gibi yeniden yaratılışınız da aynı şartlarla olacak. Burada ilim adamlarına balçık üzerinde çalışma düşüyor. Orada çalışmalar lazım.